Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Wieczór, browar, kino i jazz. W kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Wieczór, browar, kino i jazz. W kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Rondo ONZ, to nie we mgle, zimny front. Staram się trzymać krok, idąc przez śnieg. Pogoda pod psem. Co chwilę słyszę stylowe bzdęk, bzdęk, yeah. To kochane pięć monet, niestety nie wszystkie pięciozłotowe. Pytanie, czemu idę zamiast siedzieć w domu? Brak współpracy z resztą współlokatorów. Trudno powiedzieć, tak jest to trudne. Zważywszy, że mróz zamknął mi pysk na kłódkę. Wkrótce luz, odzyskam równowagę grunt. By monety były dobrze ulokowane. W kieszeni coś brzęczy, o nie królewno. To nie czas na arsenik, sorry, włączam za zajętość. I podjeżdża metro. Ze Świętokrzyskiej to dwie stacje będą. Transfer pod kino, czytam repertuar, moknę. O, trafił mi się Antonioni za piątkę. Dwie godziny z Moniką Vitti. Nie, baby, to nie tak jak myślisz. Okej, okay, zostały cztery monety. Ledwie wystarczą na bułkę i kefir. Sorry, muszę się jakoś pokrzepić. Zgarniam królewskie, nie licząc na resztę. Man, to było pewne jak techno w trendzie, że ten autobus ochlapie mnie blejskiem. Przechodzę przez jezdnię. Kolso wyświetla mi się na starym Siemensie. Nagrywają saksy z oleczkiem. Nowy numer, brudny Jessek Dentej. Zniknął ciężar monet i kłopot. Teraz czas na kiwanie głową. Wieczór, browar, kino i jazz. A w kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Wieczór, browar, kino i jazz. A w kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Ja dzisiaj mam dobry wieczór, dobre kino. Z dobrą miną i dziewczyną tu przy boku gram chwilą. Minął czas popołudnia i zakorkowanych ulic. Tysiąca lic, co wolą nic nie mówić. Tylko pędzą przed siebie po zdradzieckie hajsy. Kamienne twarze zagubione w miejskiej matni. Ale luz, mam dobre kino. Na paru płytach, choć nie jestem kinomanem. Nie oglądam na przypał. Publiki nie ma tu, to nie kinowa sala w centrum. Drać się nie muszę, a pyknę parę chmielków. Na wyluzowanie japy i zamętu. Znasz mnie, mam w bani dużo dziwnych wkrętów. Przenoszę się w trochę inny wymiar. Ten wyobrażony połączenie muzy i kina. Jestem tam, a nie tu, gdzie ty jesteś. Chyba, że pójdziesz ze mną, dawaj, tam jest pięknie. Septymowy akord i mamy kawiarenkę. Nie do końca kumam, gdzie jestem. Lata 20 czy 30, nie wiem. Ona siedzi i słucha, on czaruje jazz. Funta, la telonius, monka, saks płacze. Kontrabas sączy dźwięki tym najniższym basem. Czuć najwyższą klasę w tej grze i jej spojrzeniach. Pamiętam piękne oczy i smutny temat. Grany na fortepianie przez północy. Gdy przestali grać, wtedy zamilkły głosy. Tylko huk braw i cichy płacz tej kobiety. Wybiegła z kawiarenki, potem przejściem dla pieszych. Uciekała przez park, aż dobiegła pod dom. Ten przeklęty, smutny temat przypominał jej coś. To był on, resztę sam do powiedz, wieczór, kino, jazz, to mam w głowie. Wieczór, browar, kino i jazz. A w kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Wieczór, browar, kino i jazz. A w kieszeni tylko pięć monet. Wieczór, browar, kino i jazz. Ja naprawdę to wolę. Duet Syrup rozpoczął nasze spotkanie w audycji Polski Beat. Dobry wieczór Państwu, mówią Ewa Redel i Hirek Wrodla. Dziś pora niezwykła, ale dlatego, że redaktor Owczarek, jak Państwo słyszeli, nadawał dość bardzo daleka do Warszawy, mówił o pięknych rzeczach i my też pozostajemy przez chwilę w takich klimatach troszkę jazzujących. Dlatego wieczór, browar, kino i jazz. Mnie bardziej zamiast tego browaru wino pasuje do kina i jazzu, no ale jak Syrup tak sobie wymyślił, to niech tak będzie. Przed nami Zbigniew Wodecki.

Jest jedna rzecz, wykonanie Zbigniew Wodecki, ale tekst napisał Ryszard Peja Andrzejewski, bo to przecież jego wielki przebój. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, to hip-hop. I ten hip-hop został pominięty w wersji wykonanej przez Zbyszka Wodeckiego, album albo inaczej 2015 rok. Znakomity, niepowtarzalny Wojtek Mazolewski. To był Las, a właściwie bardziej powinniśmy powiedzieć L.A.S. Wojtek Mazolewski. Przed nami wrocławskie trio Night Marks Electric. Trio. Excursion around the universe with a good grace. Gorgeous sights, I've seen you so many times, but now I must realize that it make me more and more wise. Sky's not the limit, I wanna go higher. Reaching the black hole, am I going haywire? Different dimensions attract my attention. Mental extension is a denomination of mine. Looking at the planets going by, light years passing with the blink of an eye. Take a little look at these globes. Open your mind, cause the truth is close. It's like a see me fancy, karma here to trance me, matching to worlds between karma and reality. It better vegan. If I start up a butter, but better be vegan. We on our way now. You loving my style and how my flow is so reptile. Yeah, 24-inch pythons. Cut the skirt short for heads can see the nylon. The starch I gotta press. The creases out it with the eye into the chest. Guzzle up, but don't be greedy. If I stutter, it's good to guzzle, but don't be greedy. We on the sleigh now. Been on for a while. Stockpile and dial the beast until it's see now. Yeah, 24-7. Take me to 11 if the 10 kicked out of heaven. Every tongue must confess. The sleazy side order always be the best. We pull up our tongues to sing our songs for those unable to move in time and space. We do rights and wrongs, but we chose the entrance in the pinnacle. Sends out message to eternity. See, I try to walk. No gravity. Zoom in, fractals. Music sends out. But we chose the entrance in the Night Marks Presents Experience, Koma i Anthony Mills. To jest album z 2017 roku, już nagrany w troszkę innym składzie niż oryginalny, no ale zawsze to pod tą nazwą Night Marks. Przed nami projekt Marka Pędziwiatra, czyli drugi z zespołów, w których Marek występuje. Electroacoustic Beats Sessions. Thank you. za oko, tym za ząb. Oko za oko, tym za ząb. Oko za oko, tym za ząb. porządna, solidna dawka polskiego jazzu. Electro Acoustic Beat Sessions i nagrania z 2016 roku. Minęło kilkanaście miesięcy i ten sam zespół wydał płytę, na której znalazły się kompozycje Krzysztofa Komety.

To jest ten kraj, gdzie co drugi to hater. Ja jestem jak Mr. Crime i Daniel Drums, baby. To muzyka dla tych, którzy nie śpią. I mnie umyka to, co tuż pod powierzchnią. Bo takich jak ty jest tysiące, wiesz to, ha. Takich jak my to możesz szukać ze świeczką. Mamy pomysł, koncept, a chcemy nieśmiertelność. Nagrywam zwrotkę, pieprzę mierność, bo oni nie mówią nic nowego, żaden z nich nie potrafi skupić naszej uwagi, nie. Oni nie robią nic nowego, każdy z nich pcha się na afisz, choć jest nagi, ej. Oni nie mówią nic nowego, żaden z nich nie potrafi skupić naszej uwagi, nie. Oni nie robią nic nowego, każdy z nich pcha się na afisz, choć jest nagi. Skowbej i Tomek Nowak, kwartet. Będzie dobrze. Krążek z 2015 roku, nic nowego. Dodatkowo na gramofonach, czyli na cudownym instrumencie rytmicznym, pojawił się w tym utworze Mr. Crime. Pozostajemy w dalszym ciągu przy polskim jazzie i to nowym polskim jazzie. We'll be right back.

jesteście tu. Bośpię dziś, jestem tu. TDF, czyli Tedej Ser Michu WWA przytula mnie. Czyli Tedek, który wybrał się w przejażdżkę, na przejażdżkę po Warszawie swoim słynnym samochodem sportowym pochodzącym z Niemiec. To pozostajemy jeszcze w Warszawie. Krzysztof Zalewski i piosenka Czesława Niemena. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała. Pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało. Słodko, marząc o aniele. Krzysztof Zalewski, Jednego Serca. Piękna pieśń, piękny utwór Czesława Niemena, a nagranie pochodziło z krążka Zalewski śpiewa Niemena, wydanego zaledwie kilka tygodni temu, cieszącego się takim wielkim uznaniem wśród państwa i wśród w ogóle Polaków. Widać, jest olbrzymie zapotrzebowanie na muzykę genialnego polskiego wokalisty i kompozytora, czyli Czesława Niemena. Teraz przenieśmy się do Krakowa. Jest, wydawałoby się wręcz po królewsku i nikt już nie powie mi, że te cząsteczki energii są na niewłaściwym miejscu. Spijam krople nektaru, co wypuszcza każda z wyprawnych osób, wszelkich okoliczności czy nietuzinkowych sytuacji. Ja chłonę je, jestem gotów na potężne dawki. Nie wierzysz, to zapytaj moich braci. Akumuluję się, o czym gęsto, nadchłonę wielce. Wypuszczam je w stronę wasza najlepszej postaci. To skały kruszy jak konary burzy. Uwierz, zyskasz, nie stracisz. Złożony w podróży.